Merhaba, milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'dayız. 94.9'da Arkeolojinin Seyir Defteri'nde yine Sevil Gürçur'la beraberiz. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı. Merhaba Sevil. Merhaba efendim. Evet, biz birkaç haftadır müzecilik üzerine gidiyorduk ama tabii Sevil de program yapınca konu konuyu açıyor. O kadar ilginç detaylar, ayrıntılar var ki işte kurtarma kazılarıyla biz başladık. Bildiğiniz gibi genel olarak arkeolojik kazı mevsimi Temmuz sonları, özellikle Ağustos yoğunlukla bütün öğretim üyeleri, arkeologlar alanlardadır. Açık arazide ve haldırlı işte kazılarını yaparlar, bir dahaki seneye tekrar devam etmek üzere. Fakat biz tabii bu müzecilik konusuyla başladığımız için müzelerin de çok ağır sorumlulukları, yükümlülükleri var ve özellikle kurtarma kazılarını da onlar yapıyorlar. Sevil, bir kurtarma kazısı olayına tekrar bir değinirsen, nedir anlamı ve yine yani bu şu anlama geliyor, işte disiplinlerin, uzmanların müzelerin bünyesinde olması gerektiğinin, bölge anlamında da ne kadar önemli olduğuna değinmiştin. Bir ona ilişkin tekrar bir özet ve onu da devam edersen çok sevineceğim. Evet, kurtarma kazıları acil yapılması gereken kazılar. Yani başta da söylemiştik. Örneğin bir temel kazısında ortaya eski eser çıkabilir. Diyelim ki Kadıköy'de mesela cadde yapılırken lahitler ortaya çıktı. Yani Kadıköy Meydanı bugün hepimizin üstünden geçtiği, zaman zaman değil mi, işimize gidip gelirken geçtiği bir meydan. Ama o meydanın demek ki vakti zamanda orada bir nekropol var. Şimdi tabii kentte yaşadığımız için bunu her zaman algılayamıyoruz belki, ama tabii işin içinde olursanız bunu biliyorsunuz. Ve siz her geçerken oradan, ha hatırlıyor musun şuradan da işte ne kadar güzel lahitler çıkmıştı diyoruz biz arkeologlar. Ve bunlar da sergileniyor. Ama dediğim gibi şimdi bu bir, diyelim ki cadde inşaatı sırasında ortaya çıktı. Aslına bakarsanız İstanbul'daki Yenikapı ve Üsküdar'da ve İstanbul'un değişik yerlerinde yapılan bu metro ile ilgili, raylı sistemle ilgili kazılar da, bunların da hepsi aslında kurtarma kazısı. Bunlar biraz uzun sürdüler çünkü bu işi tezgahlayanlar yahut da planlayanlar İstanbul'un içine girdikleri zaman çok kolay kolay çıkamayacaklarını bir türlü algılayamadılar. Yani arkeologların söylemelerine rağmen hadi canım siz de dediler ve girdiler ve bir daha da çıkamıyorlar. Evet, aynen öyle oldu. Bir daha da çıkamıyorlar. Şimdi geçen şeylerde de değinmiştim. Müzeyle, yani müzeler teşkilatıyla üniversiteler arasında da büyük kopukluklar var. Yani efendim, hangi kazıyı kim yapsın diye bir organizasyon kurmak yahut da bir ekip kurmak aslında üniversiteyle ortak iş yapma demek anlamına gelmiyor. Bu sadece işin bürokratik tarafı. Yenikapı'da da, Üsküdar'da da değişik konulardaki bilim insanlarını o kazılara sokmak çok büyük zaman aldı. Yani büyük bir ikna faaliyetinden sonra bu insanlar oraya yavaş yavaş gelmeye başladılar. Yani ben eminim ki biz uluslararası bir kazı yapmak istiyoruz yahut da buyurun kapımıza çıktır gelin denilseydi, böyle bir anons yapılsaydı, yüzlerce uzman oraya akın ederdi. Anlatmak istediğim, kurtarma kazısı çünkü önemli belgeleri elde edebileceğiniz aynı zamanda kazılar. Yani bir toplama kazısı değil, sonuçta uzun, çok uzun süren, yüzyıl hatta on yıllarca süren kazı gibi bir kurtarma kazısı da kendi içinde çok özel uzmanları barındırması gereken kazılar. Mutlaka. Yani bir kurtarma kazısı, çünkü kurtarmak zorunda olduğunuz eserleri ortaya çıkarıyorsunuz. Bunları bir daha yerine getirmenize imkan yok. Ve oradaki bilgiyi kaybettiğiniz anda, ay şunun yanını da açayım da bakayım diye bir elinizde imkan yok. O nedenle bunların çok daha özenli yapılması lazım. Yani çabuk yapılmak demek özenli yapılmaması anlamına gelmez. Oraya da pek çok gerektiğinde uzmanın katılması lazım. Bu küçük bir alan olabilir, çok büyük bir alan olabilir. Örneğin Fikirtepe, eski Fikirtepe kazılarını düşünün. Şimdi Fikirtepe'nin üzerinde koskoca binalar yükseldi. Artık Fikirtepe biliyorsunuz İstanbul'da, değil mi? İstanbul'un bugünkü Marmara Üniversitesi'ni zannediyorum büyük kampüsünün falan olduğu da bölge. İstanbul'un bir kenti. E5'in, değil mi? Kadıköy'den giderken E5'in sol tarafıdır zannediyorum. Yani bu kadar yakınızda. Burada yapılan Kurtbitter tarafından yapılan kazılar, bunlar 1950 yıllarında yapılmış. Yani biz öğrenciliğimiz sırasında gittiğimiz zaman artık Fikirtepe kazısının yapıldığı yer neredeyse tümüyle kaybolmuştu. Aradan bir 20 sene geçtiği zaman, değil mi? Ne kadar çabuk bazı şeyleri kaybedebiliyoruz. Ve Fikirtepe kültürü aslında Neolitik yaşamın Marmara, Trakya üzerinden Avrupa'ya nasıl geçtiğini belgeleyen çok önemli bir buluntu alanı. Ve Yenikapı da bunu destekledi, besledi son ortaya çıkan bulgularla beraber. Tabii, çünkü eğer Fikirtepe kazısı yapılmamış olsaydı, bir kurtarma kazısı değildi ama şimdi oraya gidip de yeniden yeni metotlarla kazı yapmaya kalksanız böyle bir imkanınız yok artık. Çünkü tümüyle yapılaşmanın altında kaldı. Bulamazsınız. Ve Yenikapı'nın da çözümünde de çok büyük yardımcı oldu Fikirtepe. Tabii, gayet tabii. Çünkü oradaki malzemeden yola çıkarak siz tarihleyebildiniz Yenikapı'daki çıkan buluntuları da. Sadece Fikirtepe değil, Pendik var mesela. Tren yolunun üzerinde. Orayı da artık bulamazsınız. Yani kurtarma kazıları dediğiniz şey de tabii son derece önemli bilgileri elde edebileceğiniz kazı türleri aslında. Onun için küçümsememek lazım. Son derece önemli. Ve hakikaten uzmanlık isteyen kazılar. Kazı türleri. Sadece buluntu toplamak değil. Sonuç olarak ve müze bugünkü müzelerin durumunda teşkilatlandırma yapısı açısından bunun yeterli olmadığını da zaten söylemek istiyorsun sanıyorum. Evet, mutlaka. Yani vurgulamak istiyorum. Mutlaka müze teşkilatının içine sadece arkeolog değil. Çok ilginç şeyler olmaya başladı. Örneğin Amerika'da öğrenim yapmış kişiler arkeoloji üzerine antropoloji mezunudur. Türkiye'de bu arkeologlara kazı izni verilmiyor. Bunları arkeolog saymıyorlar. Halbuki Anglo-Sakson ülkelerde arkeoloji antropolojinin bir dalıdır. Şimdi siz nasıl kalkarsınız da yani Hallem Çemiği Kazan da antropologtu aslında. Çünkü Amerika'da mezun olmuştu. Amerikalı bir bilim insanıydı. Yani müze teşkilatında da yavaş yavaş arkeolojik kazılara bakış açısının da değişmesi lazım. Uzmanların tanımının da değişmesi lazım. Hala bize gelen eski yazılarda uzmanları oldukları takdirde prehistoryenler de kazı yapabilir ibaresi var. Biz uyardık, yazdık, dedik ki lütfen bu ibareleri artık kaldırın. Arkeoloji çünkü sadece klasik arkeoloji değil. Arkeolog dediğiniz kişi sadece klasik arkeoloji yapan kişi değildir. Bu klasik arkeolojide bir tanımlarsan sevinirim bu arada dinleyicilerimiz için. Klasik arkeoloji tabii bizim aşağı yukarı bu hani Yunan Roma medeniyeti dediğimiz medeniyetlerin olduğu dönemlere ait arkeologlara yani bununla uğraşanlara klasik arkeolog diyoruz. Aşağı yukarı bu milattan önce 800 yıllarında başlıyor. Ve bu tabii Roma Devleti'nin kuruluşuna kadar devam ediyor. Yunan dönemi, Helenistik dönem giriyor araya. Sonra erken Roma yahut da geç Roma. Ondan sonra tabii geç Roma ile Bizans iç içe girecek. Bu Bizans arkeolojisi tabii genellikle başlı başına bir arkeoloji. Bazı çünkü ülkelerde Orta Çağ arkeolojisi var. Özellikle bizde mesela mutlaka ve mutlaka Osmanlı ve daha onun öncesi Selçuklu arkeolojisinin konulması lazım. Nasıl ki bizde Osmanlı sanatı, Selçuklu sanatı varsa bir sanat tarihçi de kendi uzmanlığı alanında kazı yapabilmeli bence. Yani bir Selçuklu hanını kazıyorsanız onun plan şemasını tabii ki sanat tarihi yapan bir kişi bilir. Ya da mimari tarihi yapan bir kişi bilir. Onu ben bilemem. Çünkü benim uzmanlıkta alanım değildir. Onun için neden acaba müze teşkilatlarına mimar alınmaz? Mimar arkeolog. Sanat tarihçiler alınıyor. Ama mimarların da mesela Boğazköy'ü değil mi? Hititlerin başkenti Hattuşaş. Uzun süre kasan kişi bir mimardı, Peter Neve. Bütün o tapınakların ortaya çıkmasında büyük emeği vardır. Yüzlerce yayını vardır. Ya Wolf Schirmer, Göllü Dağ'da son olarak çalışmıştı, Niğde yakınlarındaki. Niğde'ye bağlı Göllü Dağ'da çalışmıştı. Onun üzerinde bir geçit yerleşmesi vardı. Şimdi bu tip anıtsal ve bu tarzda yapıların olduğu yere gayet tabii bir mimarın girmesi lazım zaten. Ve mimarlık tarihi kürsüsünün başkanı. Pek çok yerde çalışmalar yaptılar. Şimdi bu insanlar niye kazı yapmasın? Yani kazı sadece arkeologların inisiyatifinde olmamalı. Çünkü kazı bir tekniktir. O tekniği biliyorsanız, ha yanınızda da değişik uzmanlarınız varsa gayet tabii yapabilirsiniz. Çünkü kazı bir anlamda da bir organizasyon işidir. Siz organize edersiniz. Siz alanı nasıl tarayacağınızı, nasıl kazacağının temelini kurarsınız. Ondan sonra değişik uzmanlarınızla birlikte öğrencilerinizi de eğiterek bu işe devam edebilirsiniz. Yani ben kalkıp da mesela birinci bin hakkında o kadar çok bilgim yoktur. Ya da birinci bin çanak çömleğini gördüğüm zaman ben onu oturup da belki değişik dönemlere ayıramam. Ama bu işin de uzmanları vardır. O zaman biz yanımıza o işi bilen uzmanı çağırırız. Deriz ki sen demir çağ malzemesini iyi biliyorsun. Bu bölgede de çalıştın. Lütfen gelip benim malzememe de bakabilir misin? Örneğin Osmanlı çanak çömleği. Günlük çanak çömlek. Kaç kişi Türkiye'de bunun hakkında uzmandır acaba? Yahut da Hollanda'dan gelen Hollanda seramikleri var. Kimler bilir bunları? Yahut da Çin'den gelmiş, sırf Osmanlılar için üretilmiş örnekler vardır. Kaç tane sanat tarihçiler belki bunları bilirler. Ama kaç taneleri bu acaba bu kazılara dahil edilmiştir? Evet, çok ilginç gerçekten. Bütün bu söylediklerin çok önemli şeyler. Devam etmeden önce bir müzik arası verelim dilersen. Joker, do what he pleased. Evet, milattan önce milattan sonra da devam ediyoruz. Açık Radyo'da Profesör Sevil Günçur'la birlikte bizim müzeden kurtarma kazılarından ve uzmanlıktan özellikle ne kadar önemli olduğunu Sevil değindi. Sevil, çok önemli şeyler söyledin. Özellikle burada hemen bir kısa bir vurgu yapayım. Söylediklerin üzerinden bir arkeolojinin Batı'da pek çok ülkede antropolojinin altında bir dal olduğunu ve tabii antropoloji demek insan bilimi demek. Yani milattan önce milattan sonra içeren bir muazzam bir alan ve doğrudan insanı ilgilendiren, tabii fiziki antropoloji de ayrı bir şey onun içinde. İkinci olarak işte kurtarma kazılarında kent içinde ya da arazide çeşitli modern projeler yapılırken ne kadar önemli olduğunu, fakat müzelerin yeterli uzman veyahut da hatta şimdi gelişen arkeolojide ki iz buluntuları dedin, iz analizleri dedin, çok çok yeni teknikler, yeni uzmanlıklar alana katılıyor. Biz hani yenileri geçelim, ama normal koşullarda bile müzelerin sorumluluğunda olan kazılarda işte, örneğin en yakın olarak çok önemli İstanbul'da Üsküdar Yenikapı kazıları. Uzmanların her alandan, her disiplinden çağrıya açık olması, katılımı ve bunların ne kadar önemli olduğunu aktardın. Gayet tabii. Bir de ben şeye eskiden teşkilatta bir bizde süreklilik yok hiçbir işte. Eskiden teşkilatta bir süreklilik vardı. Yani bir hiyerarşik yapı da vardı. Geleneksel bir yapıydı. Belki çok katı bir yapıydı ama başa gelen kültür müdürleri demeyeyim, genel müdürler kendi teşkilatlarını çok iyi tanırlardı. Şimdi ben bir şeyi kimse alınmasın, üstüne alınmasın ama mesela Taşra'da uzun süre çalışmış bir arkeoloğun küçük müzelerde birdenbire ben büyük müzelerin başına getirilmesine de biraz karşıyım. Yani büyük müzelerin başına getirecek ve oradaki büyük mekanizmayı idare edecek kişilerin de bu mekanizmayı idare edebilecek deneyimde olmasını beklerim. Ama Türkiye'de şimdi bazı öyle şeyler olmaya başladı ki mesela hiçbir zaman büyük bir teşkilatta çalışmamış bir kişi koskoca bir teşkilatın başına getirilebiliyor. Bunda sakın kimse alınmasın, yani kimseyi bunu rencide etmek ya da incitmek için söylemiyorum. Ama eskiden bu hiyerarşik yapı içinde bir genel müdür vardı, genel müdür yardımcısı vardı ya da onun iki tane yardımcısı vardı ama genel müdür gittiği zaman onun yerine genel müdür yardımcısı belki genel müdür olarak geçerdi. Yani o büyük teşkilatta her yerde kimin çalıştığını bilirdi ve ona göre de insanların ne yapabileceğini, ne yapamayacağını bilirdi, tayin edebilirdi. Bizde tabii bütün bu particilik işin içine girdiği zaman bizde her yönetim değişinde bir defa genel müdür değişir zaten. Genel müdürle birlikte bütün teşkilat değişir. Çünkü herkes kendi yanına yandaşını yahut da kendine yakın olan kişiyi almak ister. Halbuki burada önemli olan kimin ne kadar deneyimli olduğudur. Yani siz ne kadar deneyimliyseniz, ne kadar iyi teşkilatınızı taşıyorsanız, ne kadar iyi kanunları, yönetmelikleri iyi biliyorsanız teşkilatınızı o kadar iyi yönlendirebilirsiniz. Bu da büyük bir eksiklik Türkiye'de. Avrupa'ya baktığınız zaman bir işin başına getirilen insan çok uzun süreler o işin başında kalır. Burada particilik güdülmez. Önemli olan işin doğru yapılmasıdır çünkü. Evet, süremizin sonuna geldik. Bu arada sonuç olarak kazıların, kazı tekniğinin, kazı sistemlerinin sadece bulunan eserlerin çıkarılması değil ki, zaten yanlış tekniklerle veyahut da yetersiz uzman altında çıkarılıyorsa o eserin kimliğinin zaten tam olarak tanınamayacağı, onu o eser üzerinden bilgi üretemeyeceğine ilişkin çok güzel saptamalarda bulundun. İstersen bir son söz olarak neler daha eklemek istersin? Valla benim tek eklemek isteyeceğim şey, inşallah ileride yeniden bir düzenlemeye gidilir ve bizim kültüre ve arkeolojiye bakış açımız değişir. Yani biz mezar kazıcıları olmaktan, define arayıcıları olmaktan çıkıp hakikaten bilim insanları kisvesiyle biliniriz. Benim en büyük dileğim bu. Yani Türkiye'de arkeolojinin çok önemli olduğunun, arkeolojinin bir ülkenin eski eserlerinin idaresi demek olduğunun öğrenilme zamanı geldi de geçti gibime geliyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programlarda tekrar buluşmak üzere Sevil. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim.